Czasami chciałoby się nawiązać, że jesteśmy w XXI wieku, jeżeli chodzi o muzykę i miałoby to coś oznaczać, ale jeżeli chodzi o dźwięki, które są zestawione w prawie doskonałej harmonii, to rzeczywiście czas tutaj nie gra roli. W tym wypadku potwierdza to Nun i utwór Droga. Thank you. przez chmury. Droga daleka, droga do nikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Zostając, proszę Państwa, w klimacie Crystal Method i High Roller. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie, grupa The Dumplings i utwór Oddychasz.

uszach. Ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak od ziemi oni wiedzą jak? Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak od ziemi oni wiedzą jak? Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. O zarazie korupcji, która występuje właściwie we wszystkich dziedzinach życia i zawsze je niszczy niczym jakaś choroba, śpiewa Iggy Pop w utworze pod takim właśnie tytułem Corruption.